گیوگرانی برای سلاوتان لبه بو پیشکش کردنی خلچی نوید لبرنامی پانوراما پیتانگینوا لم برنامه و کوبندی دیارترین او حوالان پیشکش رکین کلماوی هفته اگدا رادوی دن لرگی گشتی حوالکانی و پیشکشی کردوا استاش فرمون لگل القی امرو منده گوگرانی بارست، ام برنامه ایما بسر دو تورده دا بشه به توریه کم تایبت به حوالکانی کردستانو اوی دو میشین تایبت به حوالکانی گرمیان فرمو سرطا با جو بیشی دیارترین او حوالانی کردستان بین کرادوی دن لماوی ام هفته داو لرگی گشتی حوالکانی و خستوی تر رو خانواده جلال طالبانی جخت لاجه بجه کردنی ریکوتنی نیوان حزبکانو بزوتنوی گران دکنوا. روشنامه کی نزیگ لپارتیش باس لوا دکات سی کس با شونگرتنوی نوشیروان دست نشان کراوا که یکی کهان گرمیانیه. با پی حوالکی سایتی شارپریس خانواده جلال طالبانی لماوی دو روشی رابردو داو لادر کوتنکانیان جخت دکنوا که دبیت ریکوتنی نیوان یکی تیو گران جه بجه بکرید. اوش وقوان دیلن لپیناوی دلخوش کردنی طالبانی و هیناندی خونکی نوشیروان مصطفی ریخری گوران. لادوان لیدوان دا هیرو ابراهیم احمد که اوسری طالبانی و اندامی مکتبی سیاسی یکیتی نشتمانیه لپرسی نوشیروان مصطفی رای گیند که هرچی یکی کردو و وک وفایک بو نوشیروان مصطفی دبیت ریکوتنی یکیتی و گوران جیب جیب کرید. للایکی ترو روشنامه روداو که لپارتی و نزیکا بلاوی کردوا که با شونگرتنوی نوشیروان مصطفی سی کس نویان بزوری دبرید که اوانی شرکه لقادری حاجی علی و عمری سید علی و عثمانی حاجی محمودن که امای کتاییان سرکدیکی ناسراوی خلکی گرمیانه باوتی روشنامه که چانسی قادری حاجی علی با ورگتنی او پوستا لهمو که زیادره بخوای او رولو پیوندهی که هی با لیستاو رابردوش ده قاسم سلیمانی فرمانده سپای پاسداران ایران سرخوشی کوچیدوی نوشیروان مصطفی لجلال طالبانی دکد. آژانسی حوالی مهر بلاوی کردوا سردار قاسم سلیمانی لپیام اگدا با کوچیدوی نوشیروان مصطفی اوی بیاری دیرین امام جلال لشاری دش با دیکتاتوری نو بردوا. لپیام اکی دا سلیمانی دلید جنابی امام جلال طالبانی ریبری من دونناسی یکیتین اشتیمانی کردستان حوالی کوچی دوائی سیاستوانی دژ دیکتاتوری سردمی شری صدام یارو حوالی لمیجینی جنابتان کوچ کردو نوشیروان مصطفی بوهوی خمو پجاره. دشلید للاین خوموا کوچی ام خباد گیره لئیو بنمالی برزی نوشیروان مصطفی سرخوشی دکمو لخدای گوره داوکرم او کوچ کردو ببخشیتو بو بجموانو حوالانی داوائی صبوری دکم. اندامه که جفات این اجتماعی بزوتنوی گوران دلید با دلنیای و ریخری کنوی با بزوتنوی گوران حال دب جردرید. دکتور حوال ابو بکر اندامه جفات این اجتماعی بزوتنوی گوران با سایت دواروشی را گندوا. کوچی دوائی کاغ نوشیروان داخی که گوره بو. کوتایی کسایتی گی گوره و کاغ نوشیروان مصطفی بو. بلام کوتایی بزوتنوی گوران و ریبازی کاغ نوشیروان نیا. و تیشی. لکوتای د بزوتنوی ګوران وک هر حزب کتیری کوردستان حزب او یاسای حزبکان د ګریته او په پی روینه خو بزوتنوی ګورانش ل دوی مردنی کاګنو شیروان په پی حل بجاردن ریخری نوی دادن رید لو برواش دم اما د بیت 400 نمونه کی جوان بو همو حزبکان ل ولامی پرسیار کیش دا ک آی ریخری گشتي ګوران هیڅ کس کی تایبتی بو او دانه ول دوی خو به بیت ریخری گشتي ګوران دکتور حوال اشکرای کرد نخیر کاغنو شیروان هیچ کسی که دیاری کرایی بو پوست لدوای خوی دانه ناوا هو هاکیشان لا صلاح دین بهادین امیندار یگرتوی اسلامی کردستان نگرانی اندامان و لینگرانی سرکرداتی و حیزبی لیکرده صلاح دین بهادین روشی شمه دوای اوی بجداری لمراسیمی بخاک سپرنی ترمی نوشیروان مصطفی ریخری گشتی بزود نوی گوران کرد و تاریکی پیشکش کرد کلکاتی خوینوی و تارکه ده للین احمدبوانی مراسیمکه که بشه که زوری هوادارانی گوران وون هوهای لناو براو کیشا. او هوها کیشانه نیگرانی اندامان و لینگرانی سرکردهاتی گرتوی لکوتو لطور کمالایتکان برونی نیگرانیکان ده بیندین. بو اوش رخنه لبزوتنوی گوران و اندامان و لینگرانی و بزوتنوی ده گرن. لو باره و ابو بکر حالدنی اندامی سرکردهاتی گرتوی اسلامی کردوسان و سیویتی. اوی هندگ لگنجکانی گوران که برانبر ماوستا صلاح دین هو هاو هو قافیان کیشا پیچوانی به هاکانی کردواری بو که ابید لمالی خوتو لپرسی خود ریزی میوانکاند تناند نیارکانی شو بگری. اندامی که سرکرداتی یکیتی رخنه تون لپارتی دگریتو دلید. دبید تیه بگین پارتی چه مدیلی که لسیاستو آبوری بو ام ملت دبید. شرکو میرویز لپرسرامی ملبندی خانقین یکیتی نشتیمانی کردستان لپوست یک دالتوار کمالاتی فیسبوک اوی نوسیوا. پارتی روش یک دکات پشو بول دایگ بونی ملا مصطفی برزانی و بو گیان لدزدانی حمایل خانی دایکی مسعود برزانی ماتمینی سرتاسری را دگینه تو. هموان ببی جوازی لخانقین و تاوکو زاخور ریزی لدگرن. کچی بو کوچی دوائی که اگنو شیروان حکومتو که یک جگه لزونی سوز آمادنی آلای کردستانی بو دا بگرید. شرکو میرویز دشلید. اما رونو با اشکرا پیماندلید. بو اوی تیه بگین پارتی چی مدیلی که لسیاستو آبوری بو ام ملت دوید. لسر قربو کردنوی هاولاتیان لبرانبر پیندانی بشخوراکی سال رابردو برابری کمپانی خوراک لسلیمانی رون کردنوی داداد. تأکیدش دکاتو او هاولاتیانی بهوی موچکانیانو بشخوراکیان پیشتر براو باید شوی قربو کردنوی نانگریتو. حکومت عراق وزارت بازرگانی بریاریان در لبرانبر پیندانی بشخوراکی سال رابردو هاولاتیان بپار قربو بکرینوی. رونشنی قربو کردنو که او هاولاتیانه ده گریه تو که پیشتر موچکه هن لیک ملیون و پیانصد هزار دینار زیادر و بشخوراکیان بردره و شوکت محمد برایوبری کمپانی خوراک لسلیمانی اشکرای کرد بریادره و با قربو کردنوی سرجم هاولاتیان لبرانبر پیندانی بشخوراکی سال 2016 و تیشی بریاری قربو کردنو هاولاتیانی هرمش ده گریه تو که ببرپاره یک لبرانبر پیندانی بشخوراکی سال رابردو قربو دکرنو. بلام تا استا هیچ رنوی بریارک ماند بدست نگیشتوه که تایبت بید با قربو کردنوی هاولاتیان. اوشی رون کردوه اگر بریارکه جبجه بکرید بیویسه لیجنه که تایبتی بدواداشون بکد لپیندانی بشخوراکانی سالی رابردو. بله برزان کتایی من هینا با تور یکمی برنامه کمان کتایبت بو با حوالکانی کردستان. نو برک ورگرینو دواتر گرهنو بودری جدن با برنامه پانوراما. یوگرانی برز دتوانن راو سرنجو پیشن هرکانین لارگی پستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا. radiodang@yahoo.com یعن لرگه توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang. ریکلامی بازرگانی عربیستو تا بازاری کی تازه لکلر کراوتا و؟ نه والا بازاری چی؟ بله استا هرزان بازاری شر لکلر کراوتا و؟ ای باشا فرقی چی لگل بازاری که اینترا؟ ازانی فرقی چی ها؟ زوربه پیداویستی کاند به هرزانترین رغدسته که بیتو نرخکانیش هرزانترین لشار ده یعنی بوم خیرانه دارای سودی زور باشی بی؟ کواته بابرین سردانی کیو بازارش بکین ای چون بیگمان دروین اگر پیشتر تنها خون یک بوبید استابو براستی هرزانه بازار شهر هزانترین درخیل گرمیان ده هيا هرزانه بازار شهر جواز لوانی تر بروی حوالاتیان داده کلیتوا له هرزانه بازار شهر همو پیداویستی کانی روزانه دز دکوی بابتکانی نومالا خواردمنی پاک کروا بشی افرتان چندین بشی تر وکراسانی حوالاتیان گراجی تایبد و پارکرنی اوتومبیل کانتن به برانبره نرخی هرزانو کوالتی برز لریه بیرتان نچه خلاط بو کسانه دریه له نرخی هرزانه بازار شهر هرزان تر دوزیتو نام نشان کلار فولکی اورکان هرزانه بازار شهر بو خدمتی خلقی هجر با بیستنی نویترین پیشات و روداوکانی نوچه گرمیان رادیوی دنگ کرده سرچاوه. گوگرانی برایز گرانی ولتن لبرنامه پانورامال رادیوی دنگوه. استاششین سر بشی دومی برنامه کمان که تایبت به حوالکانی دوری گرمیان. فرمون با گو بیستی بشگلو حوالانه بین، که رادوی دنگ لماوی ام حو روژه را بردوده لسر اسی گرمیان رومالی کردوه. پاش اوی لکلار یاری که منالان به های رشبا و کوتو دو مندال گیانی لدزده گوتبیجی پولیسی گرمیان اشکرای دکد لسر روداوکه خوانی یاری که دزگیر کراوه. علی جمال گوتبیجی پولیسی گرمیان با رادوی دنگ را گند اواره هینی به های کوتنی یاده که منالان و لاکلار دو مندالگیانیان لدست دا بناوکانی سنه محمد کریم و پریافواد سالم که اردوکان لدائی بوی سال 2012 بون. گودبیجی پولیسی گرمیان گوتیشی لهمان روداو سه مدالی دیکش بریندار بونو لاسر روداوکش خوانی او یاریگای بابریاری دادور بپی ماده 411 بند کراوا. اوشی گود خوانی یاریکر لیفاده پولیس اوی گوتوا بهوی رشباو او یاری ورگراو لانجام دا او کارساتی لیکوتو توا. گوتا بیجی پولیسی گرمیان جختی لوا کردوا لیکولینوان لاسر وردکاری و چونیتی روداوکا دست بیا کردوا. برپرسی لقی گرمیانی پارتی دلید شوینی نوشیروان مصطفی به هیچ کسی که تر پر نبه توا. اکرم صالح لپاستگده لحجماری خوی لفیسبوک نوسیویتی با یکیتی و نوشیروان مصطفی با گوران دو کسایتی بون به هیچ کسی که تر لناو او دو حزبه جیان پر نبه توا. دشلیت لیره و رونده به توا کوچی نوشیروان مصطفی گرزی که گوری با بزوتنوی گوران وکچون نخوشکوتینی طالبانی کاریگری گوری هبو لسر یکیتی و تا ایستاش پیانو دیاره. برپرسی لقی گرمیانی پارتی هروها نوسیویتی از مونی یکیتی دوی طالبانی لنبونی ناوندی بریاردن و فربالی با تکیشو لمپر با خویانو رکوتنو هاو آهنگی سیاسی. دورنیا لچن منگی دهاتو ده همان سینارو لناو گرانش دوباره ببیتوا. اینجا اوکات ایل حال سلیمانی و کردستان. اماجی باش کردوا باشترین بجارده با قناقی دوی نوشیروان اویا حولکان چر بکرینو با اشتوائی و سازانو دست بکردنی قناقی کنوه با تپراندنی ناکوکی سیاسی و دو خی چغبستوی هرم. لگرمیان با خوی قیرانی دارایی وزیعت الله صبر و جرای گیرانو برپرسی کش دلید پروژکان لهمو جورکانن. وینس احمد جگلی سرپرشتاری داری گرمیان با رادوی دنگی را گیان دوتی تای پروژکان با خوی قیرانی دارایی و را گیرانو. سطح دوازده پروژه برای است. همه پروژه، همه بواره کنن دیگه. لبواره خدمت گذاری کنن، لبواری ورزش لوانه، لبواری کاربای، لبواری کاربای لذت کنن، لبواری خدمت گاو بنکی کندوستی و نخوش خانه. همه بواره زیادی کنن. بن دوا، همه بواره کن رگابانه. ولی کوی بواره کنی هوا دار کدوازده تخلیه. سرچاوکی آسایشی گرمیان دازگیر کردنی یکی که تر لو دزانه را گند که چند روشک پیش استا لاناحی رزگاری گنجه که آن کشته بو لکاتی دزی کردن دا. سرچاوک لآسایشی گرمیان بر رادوی دنگی را گند روشی دی ام منگه سی کس بمبستی دزی کردن شو نتسر مالکی عرب لاناحی رزگاری و لکاتی گرانوی خوان مالکه دا بفیشه کشتو یعنه. شوی شانزه لسر حفده ام منگه دو کس لو دزانه دازگیر کرن. و تیشی دزی سیمی اندوینه لران آسایشی ناحی رزگاری دزگیر کراوا. لکاتک دا ویستیتی بگررتو بو مالو پاسپورتکی بباتو هرین بجه بیالد کماوی چوار روشه حل هاتوا. اما جای بوش کرد او تومد باره ناوی الیف حاو لدائیگوی سالی 1992 دانوشی ناحی رزگاری و پیشتر دو اوتومبیلی دزیوه لقضای کلار. جوگرانی بارست. حوالی دیکی نوچه گرمیان ماون کرادوی دنگ با دواده چونی با کردونو بلاوی کردونه توا. بلا سرطا با پشو یک بدینو دواتر دینو با گیاندنی او حوالانه. ریکلامی بازرگانی خدمت گزاری شنایاب لآسه سیلاوا. ایستا لگل خدمت گزاری اصیر 355 پنجره باشترین 5 افری تایبت به حلکت بزاره. پیوندیم که با اصیر 355 پنجره و جماره کل بجره تار روشان اگداری افر و خدمت گزاری کنی تایبت به حلکت بیتو زور به آسانی بشداری بکتینده. لگل آسه سیل زورترین افر دیه. آسه سیل کمانده کتو. ریکلامی بازرگانی مجده با یکم جر لکلارو گرمیان سنتری شجوانی کردستان با جوانکاری دکرتوا. لسنتری شجوانی کردستان لبردنی مویده موچاو جسته با پیشکوتو ترین امری نوازه انجام دادرد. چاره سر کردنی کشکانی پیستی جنانو پیوانو رکرنوی بشوی که جوانو زنستی لسنتری شجوانی کردستان بره وده چید. ام سنتره بسر پرشتی پزیشکی پسپورو کرمندی از مندر با امری پیشکوتو کتاک امر لکلار کارکانی انجام دادرد. کاتکانی کار کردن لسنتری شجوانی کردستان با جنان و پیوان جاک راوتوا. لراش دا کارکان ترخان کراو با افرتانو لشویش دا با پیوان. سنتری شجوانی کردستان را چاوی باری درای حولاتیانی کردو و خزمت گزارکانی بنرخی که گنجاو انجام دادد. هر وقت داشکندن هیا با خندکران و ماموسان و فرمان بران. نونشانی سنتری شجوانی کردستان لنو عیاده شوان روشی شروانه کلار جاده ست مالکه برانبر شریری کلار. جمعه تلفون 0773-168-3974 سنتری شجوانی کردستان. رادیوی دنگ خیرهی و رازگوی بلینی. خوشویستان جاری که تریشاتی نوالتان لنیو برنامه پانوراما استاج دریجه به حوالکانی نوچه گرمانه دین لماوی هفته را بردوده. دروش مکانی صدام حسین دکتاتوری سردمی رجمی بعض هشتا لخانقین ماونو برپرسه کیش دلید اگه دارنین اگینا لامانده برد. لگراجی نوخوی شاری خانقین جماره اک دروش می سردمی رجمی بعض که اوتی صدام حسین و لکوتایی ده سلاتکی لشاری خانقین نخشین دونو تاوکی استاش ماو تاولا نبراون که دروش مکان وسیط یو دکتاتورنو لسال دوزار دانو سیویتی. سمیر محمد نور سروکی انجمنی شاروانی خانقین با رادوی دنگی راگن ایم او دروشمانه ما نبینیو بلام امرو سردانی گراجی نوخوی خانقین دکمو لکولی نویلی دکم داتر شاروانی خانقین را دست پیرین بلادانی و دروشمانه و تیشی امال لزور کنه و لانجومنی شاری خانقین بریار من داوا هرچی اصوارو دروشمی رجمی با عصیده بید لا ببرید با ما بسج دتوانم بلم زورینی نوچکانی خانقین من لو دروشمانه پا کردو تو لا من بردون. لجنه بدواده چون با کسی او من نالا پیگین راوه که هفته پیشو لختابخانه کی نحی به مولی درابو برای بری پرورده کلارش دلید بم نزیکانه در انجامکی را اگینین لم باره و عدالت دتیف برای بری پرورده کلار بو رادوی دنگوتی اجده که من روشی شما چوه سردانی کدوا هم لگل منالکه خسک راوه هم لگل کسی کارکی سردانی مالی منالکه کراوه و هم سردانی مدرسه که کراوه سردانی خمکاران و همو او کسانی که معنی با او بابتا یعنی با کیسا همو فکراو دردشی خریکی نکن نشنکن دراسته یکن یشتن بریاری اخیر نعطا دستن بلان همو یری همو افاداتی همو یعنی ولی دیراو. کمپانیای گازپرومی روسی لاناحی میدان و بمو قورتو بدوی نو داده گرد ماوی که زور شکاری گران و پشکنینی تواو کردوا بلان بررسمی رای نگیندو و نوچکانی نو تیتی دا یا خود نه. با گوری زنیرکانی سایتی آگا پریس کمپانی گازپروم تای استان نهینی گرانی نوت لسنورکا آشکران نکد. هرچند پاره شیرینی لرگه حسابی بانکی خستو دا سر بانکی حکومتی هرم. لو باره و بروبری ناحی بمو عادل ملا صالح رای گندوا تای استان انجامی کارکانی او کمپانی این نازانن. بلان پیدا چیت راوستانی کارکانی پیوندی بدابزینی نخی نوت و هبید. و تیشی تای استان هیچ شیرینی که او کمپانی این ور نگرتوه بلام زانیاریان هیه که برپاری خراو تا سر جمعه بانکی حکومتی هریم. لگرمیان ماموستان لیجنه با چاو دیری کردنی و یکانه پیگ دهیدن کلال این سرو که حکومتی ریمی کردوستان و برای دروس کردنیان لکلر دراوا یکی گلندامان لیجنه کش دالد دوای کم کردنوی نرخی یککان من کردوه. صالح میروه زندامی لیجنه ماموستان لکلر با چاو دیری کردنی دروس کردنی یکنیش تجبون بر رادوننگی راگن لاروژانی پیشو ده لیجنه اگل ماماستان لگل سرپرشتری داری گرمیان کووینه و لو کووینه ده او سرپرشتری دوائی لماماستان کرد لیجنه ای که توکمه دروز بکن با چاودری کردنی پروشه دروز کردنی یکی نشته جبونی ماماستان لکلارو سردانی لیانی و برهنان بکن بار رکوتل لسر نرخ چون که نرخکان پیشتر و پیش غیرانی دارایی دان دانو بایستا گرانه باید بید سر لنوی لسر نرخ رکوتن بکریم. او ماماستان و تیشی سرپرشتری داری گرمیان بالینی ده او کوخوی پشگیری ماماستان بید. هر وقت دعوه شکل لیجنکه لگل قیم خواب مول شهروانی کلر کب نوا. لهر جگه ایجنه عدالتی و خوال خبو بازید کردنی نرخ خوشی دیت خد. حولاتی که گوندی میرقاسم برابری کشتوکال گرمیان تومد بردکت بوی. دستی دستیان پیدکت و کارکانین بو انجام نداد. برابری کشتوکال گرمیانش دلید. اوی او حولاتی دیوید یا ساینی و دعوه زویگ دکت که ما فی اونیا. حاج عزیز حولاتی گوندی میر قاسم لمباری و بور رادوی دنگوتی یمن کشتوکاری گلون ارزاقا عزیز خوبانا بس درق مهندی که در نایی کراکم انو خوی کتابی بو کردین وزیرش موافقه کردیر نایی که ایجه خل ایجه باشم اوک شید شوان مهندی که ایجه باشا حمو روزی اچی روزی ایه شادی میو لگه روزی وایه ارزاقا هشتاوکی جوان لگوندی میر قاسم لکشت دادی کلاف وکو بومان برکه یعنی وگمان نشی اما بولی هیا لبرانبر دا شادی حسین برابری کشتوکالی گرمیان برادوی دنگی را گند. او زبیه هیچ مافکی او مالی بسر و نیو بوی نتوانین بنایاسایی بیکین بناوی اوانوا. بله برزان بمشی و کتایی من به توری دومی برنامه کمان هینا. لگلی شیده گیشین کتایی برنامه پانوراما. خوازی این سوتان لو زنیران ورگرد به؟ کلم یعنی گشتی حوالکنده خصمانه برگیتن تا به گیشنوی هیتر خواتن لگمه.